Hola, bona nit, benvinguda, benvingut. Això és el 106.8 de la FM. Són les 10 i gairebé 2 minuts d'un dimecres. Això, evidentment, és el Càpsules, és Ràdio Ponent. Dimecres 19 de juny, Càpsules número 155, el Càpsules que serà doncs, el penúltim d'aquesta temporada 2012-2013. La setmana que ve doncs, baixarem la persiana i doncs, això, però avui encara ens queda un programa i el de la setmana vinent. I aquest és un programa doncs, gairebé monogràfic o repartit entre dos temes principals, tot i que molt relacionats. Per una banda doncs, parlarem del festival Pop Art, un dels festivals, si no el més estimat de tots, per aquí pel programa, un festival que s'ha convertit en un clàssic i que doncs això, que ens porta molts i molts bons records i que sempre ens proporciona molta bona música. Parlarem amb l'Anna Cerdà, la coordinadora del festival. Això serà el primer i doncs, un dels artistes que formen part del cartell del Pop Art, un cartell doncs, molt barrejat, amb molta música i molt variada, amb diferents estils. Un dels artistes és el Petit de Caleril, el Joan Pons, doncs, que també l'entrevistarem perquè justament també aquest cap de setmana, divendres, estarà tocant al Cafè del Teatre a Lleida i doncs, em sembla que és un bon moment doncs, per parlar del seu disc, el seu darrer treball, el tercer, quart, segons com es miri la figura del buit i per parlar dels seus projectes i les coses que té entre mans. Però dic que això serà més que endavant. Primer començarem doncs, amb l'Anna Cerdà, tot i que doncs, això, ara repassem una mica el cartell aquest del Pop Art. Un dels concerts que per a mi destaquen, i ja sabeu que no sóc gens objectiu, de fet, si estàs escoltant el programa suposo que és perquè comptes que fem una mica de tamís, una mica de... i proporcionem les nostres dosis de subjectivitat. Doncs un dels concerts més esperats d'aquest Pop Art segurament és el del trio d'Osona, el trio de Vic, la Iaia. Serà el seu únic concert d'estiu, estan preparant un nou treball que tenim gairebé a punt i doncs això, ens ve molt de gust escoltar-los i ara aquí el programa, doncs, pensant en el Pop Art, doncs també els escoltem, la Iaia, la platja. Rient i fa també el teu vestit de flors és tan bonic i vas cantant, la platja et va mirant. Escordes el primer, el segon i el tercer, i vas cantant, la platja jo et va mirant. Doncs així sonen la iaia, que estaran, doncs això, tocant, serà la nit de dissabte al Pop Art, la nit de dissabte a diumenge, la una i gairebé dos quarts de dues de la nit a la iaia, a l'escenari de Can Cassó. I doncs també aquesta nit de dissabte, per això serà aquest cap de setmana, recordem-ho, no aquest cap de setmana, sinó el vinent, divendres 28 i dissabte 29, doncs també dissabte 29, obrint gairebé la nit a Can Cassó, a les 10 i pocs minuts de la nit, aquest trio que s'han ajuntat, la Maria Rodés, el Martí Sales i el Ramon Rodríguez, estaran, doncs això, aquí al Pop Art. I si de vegades la música, o gairebé sempre la música, ens porta bones notícies o bones vibracions, doncs una mica, doncs ara estem una mica tristos, doncs perquè el Ramon Rodríguez de New Raymond, doncs fa molt poquet que ens hem assabentat, o ell ha publicat, doncs que deixarà de tocar en directe per una temporada, de fet sense dia, sense data, doncs i això, hem d'aprofitar aquest estiu, doncs per escoltar-lo, doncs allà on ens sigui possible, doncs perquè trobarem a faltar la barba de New Raymond i el seu toc humorístic tan personal, evidentment trobarem a faltar la seva música. Doncs això, però bueno, escoltem-lo, escoltem Maria Rodés, aquest projecte que tenen conjunt, aquest Convergència i Unió, escoltem una cançó del Ramon que es diu Nusos, i on hi trobem una veu que acompanya, que també ens és coneguda. Thank you. fer-se venint usos. Es torna un procés lent. Es fer-se venint usos. Es torna un procés lent. Es fer-se venint. Doncs aquesta veu que l'acompanya és la Clara Vinyals, estimada també aquí al programa. I tirem endavant, però retrocedim en el temps pel que fa al cartell del Pop Art. Serà divendres, de fet obriran l'escenari també de Can Cassó, les 10 de la nit són els Univers. I és això, és el bo d'aquests festivals, doncs, que et permeten doncs, anar a conèixer propostes noves. Gaudeixes dels que ja coneixes i doncs, això és una bona oportunitat per fer d'explorador i doncs, trobar doncs, nous motius per escoltar música, per interessar-te, pedres en el camí. I en aquest cas, doncs, per exemple, una de les que pot ser oportunitats per fer descoberta són els Univers, un quartet que va editar un nou, que ha editat un treball de la mà de la gent de Famelic Records, i ara nosaltres el que fem és escoltar un detall que es diu La Pedregada, i justament, malauradament, tenim motius per escoltar La Pedregada. Doncs el que dèiem, el Pop Art, un bon festival per anar de descoberta, però si volem fer descoberta, doncs que millor que parlar amb una de les veus del festival, amb la seva coordinadora. Anna, bona nit, em sents? Anna, bona nit. Anna, bona nit, em sents? Hola, Anna. Anna, bona nit, em sents? Hola. Hola, ara, perfecte. Què tal, com estàs? Bé, molt bé. Sí? Nervis d'última hora? Bé, bueno, última hora encara no som, però bueno, queden 10 dies. Bé, més que nervis, molta feina. Molta feina. Sí, falten hores. I a sobre ara, a les 10 de la nit, aquí, nosaltres atabalante, ja ho veus. Escolta, com es presenta la festa major del pop català enguany? Doncs bé, es presenta animadeta, es presenta com cada any, un punt de trobada, no? Com, sí. Ho dius molt bé, una festa major en aquest sentit de reunió i de celebració, amb ganes de festa, però amb ganes de festa musical, sobretot. Mm-hmm. Escolta, jo aquest any, bueno, nosaltres som fidels del Pop Art, ens encanta, és un festival que més propaganda no en podem fer, però m'està... Sempre se'n pot fer més, eh? Sí? Tu creus? Sí. Encara en vols més, Anna, de propaganda? Sí, de veritat? Quantes portes, quants mitjans us truquen? O quanta gent parleu? Moltíssims. Jo ja perdo el compte. No, per sort tenim molt suport dels mitjans, no? Això és veritat. Ens tracteu molt bé. Sí. Escolta, segurament doncs... algun dia em confondré d'emissora i com no toca, però... Bueno, millor que passi això que al revés, eh? Exacte. Doncs m'estava mirant el cartell, de fet ja fa temps que ens el mirem, i jo diria que és l'any en el que es difumina més allò dels caps de cartells que no són caps de cartell, potser és l'any que es difumina més. Tu com ho veus, això, eh? Pot ser, nosaltres ho intentem difuminar al màxim cada any, eh? Sí. El que passa que, clar, depèn d'això, és com el vi, depèn de les collites, doncs hi ha grups que realment destaquen molt i clar, és que no es mengen cert protagonisme dels altres. Uh-huh. Però nosaltres això, intentem de fugir aquest esquema de caps de cartell, yeah, més farciment, uh-huh, i el que intentem és això, és que s'entengui el festival com un tot, no? com una partitura, una composició en què tot té sentit perquè està acompanyat de la resta de propostes. Uh-huh. Sí, i també no sé si en el mateix sentit, però sí que sembla que sigui el que hi hagi més pals. I tampoc no sé si m'explico, eh? Vull dir... Sí? M'entens? Sí que el que ens ha... Entre sorprès i no, eh? Perquè també com vas configurant el cartell ja vas veient com que no ho fa, no? Però uh-huh, ens ha quedat més rockero i contundent i més divers del que pensàvem al començament, no? Hi havia tota una onada com de crítica, no? Com un corrent d'opinió de fem molt cas als folkies i no fem cas a les altres coses. Ah, sí? No nosaltres, eh? Uh-huh. Me refereixo a l'escena en general, com sí, a cara com havia pujat molt la popularitat de propostes com més tranquil·les. Uh-huh. I ens ha sortit un festival bastant rocker, en realitat. Uh-huh. I amb bastants tocs també electrònics, o sigui que estem contents. La idea és com... La nostra idea sempre és eixamplar el punt de mira, no escurçar-lo. O sigui, uh-huh, estem encantats. Perfecte. Escolta, i és una... pressió cada any? Jo suposo que cada any ho és, una mica, vulguis o no, però, per exemple, doncs, també amb això de que, jo què sé, per exemple, el Premi Altaveu 2012, ja només pel premi en si, sinó pel que diu aquest premi, pels anys que van passant, com ho porteu, això, Anna? Sí, home, els anys pesen, eh? Està clar, això està clar. Sí, clar, és un repte, per un cantó, diguem, a més, la manera que nosaltres intentem treballar, que és escoltant molt què ens diu la gent i tal, clar, això no són paraules de veritat, els has d'escoltar de veritat. Uh-huh. I la gent avui en dia, i a més amb aquesta història de les noves tecnologies, tothom opina, tothom et pregunta, tothom suggereix, llavors sí, això genera com més feina, no?, de respondre, de tindre uh-huh, totes les propostes. Per exemple, propostes artístiques hem rebut, no sé, és que ja m'he perdut, però més de 300. 300? A través de la web, sí. Què dius? Sí, sí. Llavors, hosti, sí que sents una certa responsabilitat de dir, ostres, molta gent està trucant a la nostra porta i com a uh-huh, mínim has de dir, hola, què tal, no? Sí. Que després no els deixi d'entrar, per exemple. Uh-huh. Sí. I llavors sí que sentim aquesta responsabilitat, però bé, també intentem al mateix temps no prendre'n massa seriosament a nosaltres, perquè tampoc no som els salvadors de res, ni som uh-huh, el Festival de Catalunya, ni som el millor, bé, el millor potser sí, però és a dir que vaja, que ningú es morirà si no ve tocar el Pop Art o no ho ve uh-huh, el Pop Art, no? Llavors també hem de posar les coses una mica en quarantena. Uh-huh. Però sí, cert sentit de responsabilitat, evidentment, que els tenim, i més bé, doncs al final tot s'acaba... no reduint, però sí que hi ha una part de confegir un pressupost. T'anava a preguntar per això. Llavors, això també és una responsabilitat, no? De fet, cada cop més que una responsabilitat és un miracle, uh-huh, perquè, bé, comptem per sort amb els nostres patrocinadors, encapçalats per Estrella Damm, i amb el suport del públic, perquè, diguem, l'aportació de les administracions cada cop és més raquítica i més dificultosa d'aconseguir, i uh-huh, més incerta també, no? Que a vegades no saps què és pitjor, o sigui, sí, que tinguin que no o que no, yeah, tinguin res, no? Yeah. Llavors, són uns anys complicats de conjuminar, diguéssim, com molta activitat i molt fervor i molta informació que circula amb realment una capacitat de maniobra molt limitada. Llavors, hem d'intentar entre tots fer miracles amb el poc uh-huh, que tenim, i en això estem. Doncs clar, és que és això, és que suposo que ha de ser un repte, doncs això, quadrar els números, vull dir, uh-huh, perquè és que tal com estan les coses, bueno, és que gairebé un petit miracle que esteu fent. Sí, nosaltres, a veure, jo amb avantatge que és que sempre hem tingut un pressupost molt reduït perquè el festival ja no l'hem dissenyat mai com un negoci, llavors sempre realment el pressupost és purament cobrir despeses i pagar mínimament els professionals que hi treballen i els que hi dediquem tot l'any, doncs bé, en fi, estem a la cua i si queda alguna propina, igual la cacem, però normalment no cacem ni la propina. Ni la propina, perquè ens ho passem bé, que si no. I llavors diguem que estem més ben posicionats que altres per afrontar la crisi, perquè el nostre pressupost sempre ha estat molt de guerrilla, no? Molt de trinxera. Però tot i així costa, perquè clar, vol dir que ja el fèiem molt ajustat, llavors ajustar sobre l'ajust i arribar a un punt que és bastant impossible. I el que em plantejo és que vosaltres, que com a paradigma sempre és allò de ser un festival petit, o entre cometes, és molt gran la temptació de dir, doncs, ei, obrim portes i fem una mica més gran, o no? A nosaltres no ens tenta gens, això, Gens. Perquè, no, la veritat és que no. No, ens podria tentar, diguem, inventar-nos altres coses, però ja no serien el pop art, potser ja serien arbúcies, serien una altra cosa. Però no ens tempta per això, perquè creiem que ja el festival en realitat ha agafat com vida pròpia, llavors sí, és una personalitat que té i no ho pots forçar tampoc. De fet, quan se'ns han acudit idees d'això una mica de bombero, les deixem reposar i cauen pel seu propi pes, de dir, no, és que això no va aquí no funciona. No? Creiem que un dels mèrits, precisament, és aquesta certa resistència a créixer que fa que tothom que ve se senti una mica especial, no? Perquè diguem, la proporció, jo crec que això és important, la proporció entre la gent que hi ha darrere, les bambalines, darrere les barres i el que hi ha davant, és molt més ajustada, diguem, és molt més proporcional que en un festival gran, no? Et sents una mica massa i una mica ramat, no? I aquí és bastant impossible, llavors. Sí. Això ens agrada, tot i que ens genera molta feina, això ens agrada. Deixaríeu de ser la festa major, seria una altra cosa. Ah, exactament. Escolta, Jo el que em pregunto, heu fet algun estudi de públic que ve, ja sigui edats, ja sigui de llunyania, ja sigui... Perquè jo sé que per comarques de Ponent teniu requesta. Jo sé que hi ha gent que va començar doncs, amb 20 anys i ara en tenen 30 o gairebé 40. Ja vam els fills, per això et dic, fa molts anys ja de tot. A veure, va haver-hi un any que vam fer una enquesta, que ja ni recordo quin any era, no sé si era el 2006 o el 2007, que passa que d'això ja fa temps i a més ara han passat coses com bé, tot el tema no, de les xarxes socials i de l'augment d'ús d'internet, dels mòbils, i hi havia una sèrie de paràmetres que no teníem controlats. I aquest any, feliçment, hi ha una alumna de l'Institut d'Arbúcies, de l'IES Montsoriu, que està fent un treball de recerca sobre el festival i que està preparant una sèrie d'enquestes molt, molt treballades i supervisades pels seus tutors, etc. De manera que aquest any tindrem dades ben recollides i ben fetes i ben analitzades, perquè també ens interessa saber-ho. Sí que bé, tenim evidentment, a simple vista, copses coses, no? Com que tenim un públic així jove adult. La mitjana dels anys que l'havíem més o menys calculada em sembla que rondava els 27 anys, una cosa així. I sí que és cert que cada any, per sort, i estem molt contents, es va diversificar més l'origen. Diguem que al començament era molt gent de Barcelona i Rodalies, i o sigui, gent ja pròpiament fan dels grups que portàvem, que els grups els arrossegaven, i ara cada cop és més divers. Hi ha gent això de Ponent, gent de la Catalunya Central, ens ve gent de València, gent de l'Empordà, és a dir, que és una mica més variadet i la proporció és una mica més repartida. I això, també el que et dic, aquest públic familiar que vosaltres doncs, us agrada perquè ho potencieu, jo que sé, amb l'escenari, jo que sé, Can Torres, o bé, doncs, les piscines, per exemple, o el pícnic, vull dir, això vosaltres hi jugueu a favor. Sí, és a dir, el que volem és que tothom se senti còmode, llavors no volem que hi hagi cap escenari privatiu d'un tipus de públic, sinó que tot el públic pugui gaudir, en certa manera, de tots, no? Evidentment, als horaris nocturns, la gent que vagi en família, és a dir, amb canalla i tal, doncs, hi ha gent que sí, que per tant el cotxet els tapa allà amb una manta i apa, corre, que també està molt bé, però hi ha gent que no, llavors sí que intentem que la franja diurna doncs, posar facilitats perquè tothom s'hi senti còmode, però també sense excloure ningú, és a dir, tampoc muntem una programació pensada per nens en absolut, perquè el que volem és que sigui apte per tothom, i que no tingui nens i els importi un pit als nens, doncs també s'ho pugui passar bé. I escolta, anem acabant l'entrevista, però sí que et volia preguntar per la vostra allò, sou multifacètics, com a festival, perquè no només música, sinó que també hi ha algun tema amb fotografia, amb cinema... Vols fer 5 cèntims d'això? Sí, de fet, això, diguem que no és mèrit nostre. No ho és. Tenim la sort, diguem, que hi ha gent que s'ha com inspirat, no?, arran arran del festival. Per una banda, estem acabant de lluitar per trobar un espai i un moment on projectar la pel·lícula de Tatiana Rodríguez, que està rodada els últims dos pop-ups i que s'estrenarà a la tele també en breu. I llavors, bé, és fantàstic perquè és una altra manera de viure el festival, no? Diguem, hi ha escenaris que no són el pop-art, però la majoria sí, i la veritat és que és molt divertit i molt entranyable. I l'altra cosa que em comentaves és l'exposició Jaleo de la Noemí Galías, que és una fotògrafa que, entre altres múltiples facetes, fotografia molt sovint grups, no? Li fa les fotos promocionals, etcètera, etcètera. Llavors, molts d'ells ha construït una relació ja personal i d'amistat. I amb molts s'han anat de gira. Ella té una furgoneta molt xula equipada d'aquestes que pots menjar i dormir i tal, i a vegades se'n va de gira amb músics, tal. Llavors, diguem que veuríem una mica en aquestes fotografies el poc que no es veu del Pop Art, que és un festival bastant transparent, però clar, hi ha coses que el públic no es veu, que és això, diguem, les bambalines, no?, dels músics després i abans dels concerts, què fan els camerinos, com descansen, com s'entretenen, etcètera, etcètera. I, a més, la imatge del festival aquest any l'ha creat amb una fotògrafa, la Tanit Plana, és a dir, que una mica sense voler sí que estem construint com una mena d'univers, no? Que sí. És el que ens agrada també, que el projecte creixi no amb números, sinó de concepte, no? Que generi coses i que doni pistes a gent. Els vostres tentacles són molt allargats. Què més voldríem? Escolta, al llarg del programa estem fent un monogràfic del Pop Art, estem repassant alguns dels artistes. Ens vols dir alguna cosa en concret o vols alguna cosa que vulguis, abans d'acabar l'entrevista, que vulguis puntualitzar o recomanar? Jo em repeteixo sempre, però el meu consell per a algú que vingués al festival seria: mira't la programació i marca't, subratlla't aquells grups que no coneixes o que coneixes menys. I presta-li la màxima atenció a aquests. Els que coneixes també, però no tant, diguem, perquè ja te'ls saps. En la qual cosa segurament vol dir, doncs, presta atenció a les primeres hores de Can Cassó, al Prat Rodó. És a dir, jo crec que la gràcia també és deixar-se sorprendre una mica per allò que no coneixes tan bé. No? És un lloc que és molt adequat per deixar-se portar. Llavors, jo diria això, que es deixin portar per l'instint, però al revés, diguem, no anar allò conegut, sinó anar allò cap allò desconegut. Que molt, molt dolent no serà. Segur que no. Doncs, Anna, moltes gràcies, A vosaltres. I és tota la informació a popart.cat, com que m'hagi deixat, està allà escrita. Molt bé, doncs moltes gràcies, esperem que us vagi molt bé, que segur que us anirà molt bé. I segur, tothom esperem veure's allà. I tant, i que tothom s'ho passi molt bé. Bona nit. Molt bé, gràcies. Gràcies, adéu, bona nit. Adéu. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Capsules. Caps Càpsules. Lamparades. Amunt de sol no en farem res. Fan falta tants mal de caps per ser inconscient. Amb un estrip al nou jersei no és cap fet estrany d'entendre el per què. Si d'entre tants hi ha un sol. Doncs sí, aquest és el petit de Caliril i d'aquí una estoneta parlarem amb ell. Llavors entens tots els perquès, però se'n van en un instant d'aquest precís i pur moment. L'inconscient en fa evident i quan se'n va et deixa un buit. Càpsules. Segur que mai ningú podrà o sabrà com oblidar qui és. Com tots passem l'estona sencer saber què és el que ens passarà demà si un cas caiem. Quin pes més gran suporta l'ésser, milions d'incògnites i jo sense saber restar. Oh, Doncs així sona el Joan Pons, el petit de Caleril, i esperem... Hola, Joan, podem parlar amb tu? A veure, sí, hola, bona nit. Hola. Què tal, com estàs? Ara, molt bé. Sí? No ho sentia pas. S'ha quedat tot en silenci. S'ha quedat tot en silenci. Doncs mira, això ha sigut la figura del buit, tu. Han passat el buit. Escolta, em sembla que ets un paio que té molta feina per endavant aquests dies amb concerts. Ho dic bé o què? Bueno. Déu-n'hi-do, no? Feina. Ah, no? No és feina? De la bona, però és feina, no? No ho sé. No, per tu no. És molt complicada, aquesta. Ah, veus? És que ens agrada fer preguntes complicades. No fer feina. No sé. Per mi no. Per tu no? No. Vale. Ei, vale, ok, perfecte. Doncs va fer molts concerts, té molts concerts per endavant. Tenim sort, aquest cap de setmana, doncs, divendres al Cafè del Teatre, també a Vic, al Festival Fora Muralla. Abans parlàvem amb l'Anna Cerdà, del Pop Art, i tu, doncs, ets un habitual del festival, ja sigui com a espectador, perquè tu has començat com a espectador, no, el Pop Art? Sí, vaig anar-hi un any d'espectador, i l'any següent ja hi vam anar a tocar. Va ser una casualitat brutal, però sí, sí. I diria que ja vas conèixer algun dels grups, artistes, que no sé si t'han marcat, però que d'alguna manera t'han influenciat, o t'has acabat sent amic, o has tingut alguna relació, no?, al Pop Art. Sí, la veritat és que el primer cop que vam tocar al Pop Art vam conèixer gent, sobretot, per exemple, allà va començar l'amistat amb Anímic, i també amb Bank Robert, perquè tampoc ens coneixíem, i allà ens vam conèixer, bueno, ens vam presentar, i molta altra gent que després hem anat trobant al llarg dels concerts. Escolta, aquesta entrevista per mi és un plaer i és un repte. I t'explico, un plaer, doncs, perquè ets els artistes estimats aquí al programa. Cada programa l'obrim amb el Mandoline Stradalí. Però també és un repte perquè jo sé que a tu t'agraden les entrevistes. Més que res, els mitjans t'agradaria que féssim crítica, i a vegades de crítica no en sabem fer, els mitjans. Que això ho he rascat bé o no? No, sí, vull dir, estic d'acord amb el que dius. No sé si... Jo, pues, diria que ho has dit tu, això, no jo, eh? Sí, suposo que ho he degut dir. És que depèn. Bueno, és que una entrevista no té per què ser crítica, no? Però de vegades que em pregunten coses del paper dels mitjans i això, i potser moltes vegades penso que els mitjans tenen dues línies molt clares ara. Una és comercial, i l'altra és una tendència totalment a desaparèixer. O sigui, els que no entren en el joc del comerç, de ser una cosa comercial, ja desapareixen. Ups. Llavors, hi ha poca cosa que quedi salvable. Però, per exemple, ara, no, em sembla que dona la sensació que és un exemple de que sí que es pot fer, no? Vosaltres no sé... No estem, en el circuit comercial no estem. No, si no faríeu aquesta entrevista, perquè zero comercial, això. no ho sé. I els diaris, això també hi ha molt poca crítica, no? De vegades sembla que facin molt la pilota i... Després també veus que tothom s'acaba coneixent, els crítics, amb els músics i... No sé quin... Tu no t'acabes de situar. Cada cop intento estar-ne tan lluny que ja no... Ja no saps... Desapareixen d'aquesta mandanga, però vulguis o no, després t'hi acabes trobant, perquè... Sí. Mira, l'altre dia vaig sortir per això de la TV3, i després tothom et para, et diu... Ah, sí? Que sempre et cuiden els de la tele i tal, i penses... Ui, Déu meu! Me la rebufa totalment, però bueno... És més complicat del que sembla, de vegades. No, m'imagino que ha de ser molt complicat. Per la banda de l'artista, que vulguis o no, tens una repercussió i se't veu parar i doncs, va, però bueno. Sí, de vegades he pensat que hauria de fer com els grups que a mi m'agraden quan era adolescent. No FX? Sí, no FX no coincideixen entrevistes. Durant molts anys no en coincidien cap ni res. I potser és el millor sistema, en el fons. El que passa que també et perds coses com ara aquesta. I també hi ha una altra persona que et miro que sempre diu que has d'anar a tot arreu on t'invitin, sempre. Encara que no t'agradi el que... I que ho diu això, si es pot saber? És un Albert Serra. Sí. Pues és l'únic consell que m'ha donat amb cara i ulls. És l'únic. No, amb diversos, no? Ja entenc molt la música. Però sempre em diu això, que s'ha d'anar a tot arreu on t'invitin, diu, encara que no t'agradi. I també està bé. Però és que així també, si no, no et sentirien mai a molts llocs que... No? Si fessis aquesta tria, més tampoc coneixes. Personalment sí. No pots conèixer tot com funciona, tots els mitjans. I, o sigui, el tema és o no fer res o fer-ho tot, però triar és tan difícil. Vale. I com que ho fas tot, per això has tants arreplegues a nosaltres. No, no. Ara no faig quasi res. Vale. Escolta, parlem una mica, serà breu, la figura del buit, del teu tercer, quart disc. I jo sí que tenia la sensació de que el, no sé com dir-ho, que el Joan Pons, el petit de Caleril, feia discs conceptuals i preparant l'entrevista he entès que no són discs conceptuals, sinó que el que tu fas és explicar un llibre, un conte tancat amb els seus capítols. Jo sí, també penso això, però la intenció en aquest disc va ser no fer-ho. Uh-huh. No, defugir una mica d'aquest sistema. Que és sí. El primer cop no sé què vaig fer-ho de casualitat. De Sargantanes, uh-huh. Analitzant-lo a posteriori, vaig veure que tenia una mica això, que tenia una cosa temàtica i que el títol és el primer que vaig triar sí. Abans de fer el disc, uh-huh. I que l'altre, les cançons eren com capítols del llibre. I amb Oli Dol sí que vaig anar directe per aquesta idea, això. Per aprofitar això. Uh-huh. I amb aquest disc vaig intentar defugir d'aquí i fer cançons. Uh-huh. I després buscar alguna cosa que les lligués a totes. I el títol el vaig triar després, en el fons. Uh-huh. I, però al final, vist des de ara una mica de distància, que encara no n'hi ha molta, però uh-huh. Encara també veig que no sé, és la meva manera de fer. I al final tot sempre és veritat que queden discos com molt... no sé... rodons, tancats. Bueno, sí, com molt tancats, rodons. Uh-huh. No ho sé, però com que sí, que tenen alguna cosa que els fa com això, com un llibre. Uh-huh. Mira. I escolta una cosa, jo patia últimament, perquè dic, hosti, Sargantanes al sol 2009, Bolidol 2010, i estem finals del 2012 i no sabia res del petit de Caleril. Què ha passat per aquí pel mig? Bueno, ha passat que... Bueno, primer ha passat una cosa, que és que Bolidol va sortir el 2011... No, 2010? Jo diria que el 2010. 2010, però va sortir el desembre. Vale. Vull dir que en realitat era un disc fet el 2000... Si aquest el considerem un disc del 2013, uh-huh. Bolidol per mi era un disc del 2011, perquè okay. El vaig fer el mateix. Vaig començar al setembre, uh-huh. I el que passa que per circumstància el vaig treure molt ràpid, uh-huh. Però és un disc que va tenir una durada molt curta, perquè tan sols un any ja el vam deixar, ja vam plegar de fer concert. Sí, això és veritat. I després he necessitat un any de descans, de distanciar-me una mica del procés de fer cançons i de tot això. No, uh-huh. No sé ben bé com explicar-ho, però... No, ha quedat clar. Estava com una mica cansat de tot i necessitava fer un canvi sí. I buscar un altre color. Uh-huh. I això és el que he necessitat aquest temps que en realitat no és tant, però bueno, vaig deixar... L'últim concert el vaig fer justament al Cafè del Teatre Lleida. Imagina't. El 23 de desembre del 2011. Uh-huh. Llavors el 2012, mig any, anar vivint, anar fent coses, i sí. Llavors ja vaig començar a fer el disc. Uh-huh. Vull dir que en realitat... Tampoc és tant. Fora, clar, si mires els anys... Sí, sí, sí. Pot semblar que hi hagi una distància, però... Per mi la distància va ser molt més gran entre Sargantanes i Bolidol que entre Bolidol i aquest. Vale. Però... Hosti, clar, no, jo ara no et parlo com a mitjà, eh? Ara uh-huh. Et parlo com a allò, oient, uh-huh. Jo sí que patia, bueno, no sé, patia no és l'expressió, eh? Però és perquè m'entenguis, eh? Dius, hosti, Sargantanes o sol, pam, boli d'ol, pam, a part havíem sentit perquè es grillen les patates, vale? Ho havíem sentit tot plegat, i dius, hosti, algo li passa al Joan. Però en realitat, jo et dic, perquè Sargantanes, entre que el vaig gravar, i que vaig fer gravar un altre cop Bolidol, va passar més temps que no el vaig gravar Bolidol, perquè Sargantanes va estar molt temps gravat que no sortia. Uh-huh. Va estar quasi mig any. Uh-huh. O sigui, el vaig gravar al desembre i va sortir... o al novembre i el va sortir a l'abril, al maig, o... Uh-huh. Passar com 4 o 5 mesos. I clar, jo ja les cançons ja les tenia amb les, quasi quan vaig fer el de les patates. Per tant, ho vaig veure com un procés molt més lent. I ara, en realitat, m'ha passat molt ràpid el temps. Uh-huh. I suposo que és que per aquestes ganes que tenies d'allunyar-te una mica, suposo que també els canvis de banda, el fer-te acompanyar del Mau, tot això hi deu tindre a veure. Sí, tot té a veure, sí, sí. Uh-huh. Sí, el canvi de banda potser ha sigut el pas més difícil i més substantiu potser sí. Que he fet a la meva carrera musical. Uh-huh. Perquè, bueno, és difícil. Bueno, ja hi havia fet algun canvi, però aquest com ha sigut molt, molt dràstic i molt difícil, la veritat, i he necessitat temps per veure-ho i per decidir-me, i ha sigut així. Però de vegades aquestes coses no saps ben bé per què se't plantegen i surten així. I surten i ho fas i fora. Escolta una cosa, jo sé que amb aquesta nova banda també en alguna ocasió has tingut una secció de metall. Sí. A Lleida no. Sí. Sí, què dius? Sí, sí, anem amb els trompetes de l'amor. Amb les trompetes de l'amor? Són les trompetes de l'amor de Facto i de la Fe o no són les trompetes de l'amor? No, vull dir que anem amb la formació completa. La formació molt bé. Som vuit. Ah. Ai, som vuit? Quatre? Sí, set, som set. I el tècnic vuit, clar. Mare de Déu. I anem a fer els concerts grans, els fem així. O sigui que a Lleida anem tota la companyia. Hosti. Teatral. Quina il·lusió. Sí, home, és molt guai, eh? Ens ho passem superbé amb trompetes i saxo i el trombó i... Són molt macos, a més, i fa molt de goig pujar tanta gent a l'escenari. Tu diràs. Escolta, aquesta pregunta potser no toca, no sé. Me sembla que tens ganes de tocar pals diferents. O no? No ho sé, em dona la sensació, eh? Que a vegades fins i tot dius, hosti, jo ara amb el petit de Caleril me fotria a ballar. Sí, és que a mi és dos concerts asseguts i ja n'estic fins al capdamunt. Vale. No m'agrada ja tocar per gent asseguda. És que no ho entenc, no sé. Ei, doncs tu ens has fet asseure concerts, eh? Bueno, ens has fet asseure. Hi ha hagut concerts on estàvem asseguts. No, jo sempre toco davant de gent asseguda, no sé per què. Jo sé, ara Lleida ja tinc aquesta a veure què passarà. Jo ho faria sense concert. Ai, sense concert. Sense cadires. Sense tant... No, sense cadires. Doncs pues digue-li al Toni, eh? Perquè el Toni te prepararà les cadires, eh? No, li diré que les treguin, no? No, perquè... És que a més sempre és el mateix, asseguts i... De peu pots fer una mica el que vulguis. Aquest disc es pot escoltar de peu tranquil·lament. Sí. Bueno, jo he anat a escoltar fins i tot concerts super tranquils i he estat de peu. La gent no és que es cansen o ui. Que no xarren. Bueno, pues que no xarren, jo què sé, mica m'expliquen. Et puc fer una pregunta també fora de guió? Sobre... Cal que ho diguis, millor les sents fora de guió que les de guió, segur. No, és que segur... Escolta, és que jo fa molts anys que tinc una cosa que m'emprenya els concerts. La gent que xarra. Jo no sé els artistes si vosaltres us en doneu compte i si us emprenya o no us emprenya. Nosaltres ens ha passat amb aquesta gira un dia. Hòstia, a mi m'emprenya molt. És molt mal parit, però bueno, normalment és un cúmul de circumstàncies negatives o mal pensades. Normalment influeix el lloc i llavors el tipus de gent, el tipus d'entrada, i això. Però normalment a un lloc que hi ha hàbit de fer concerts, que no estan més preocupats de la barra que del concert, sinó que els preocupa, no?, el clima. Perquè al final, un concert, el 50% és el clima que hi hagi. Sí. Que el fa el lloc, el públic, i la manera de com entra la gent, de quin llum posen, tot això, sí. ho fa qui té la sala. Per això és tan important les sales de concerts, perquè... És molt diferent anar a tocar la Bikini que anar a l'Apolo. I tant. És diferent anar a tocar el Cafè del Teatre que anar a tocar, no sé, a un altre lloc. El que sigui. O d'on, no, allà que feien concerts. Són llocs que cadascú crea el clima de la seva manera. I jo crec que això condueix molt també al tipus de públic i com reacciona el públic i com va el concert. De vegades tu fas un concert de merda en un lloc així molt ben... conduït i va bé. Un concert de puta mare en un lloc que la gent xarra i que les camareres xarren, criden fort i que tothom... Llavors crea un clima de follon i ja és un desastre total. Per això, tan difícil... Sí, sí, però a mi m'ha rebenté. Sí. Bueno, el Cafè del Teatre normalment la gent és bastant... Sí, sí, no parlava pas del Cafè del Teatre. Escolta, i parlant de teatre, no sé si t'involucro també, això també fora guió, el Teatre de Caleril, tu jo suposo que estàs ben posat, no?, per aquí pel mig. Sí. Alguna cosa hi deus tindre a veure. És un projecte familiar entre tota la família, i jo faig la meva part i la meva mare l'altra, la meva germana l'altra, vull dir, tots tenim una porció del pastís. I jo porto més el tema tècnic, la programació la portem entre tots i intentem, doncs, això, portar grups allà, que la gent vingui, cobrin i els músics cobrin el que han generat. La filosofia és aquesta. Ok. Escolta, acabem l'entrevista, que se'ns fa tard, Joan. Com vulguis. Jo estic a casa. Escolta, és un plaer, com sempre, parlar amb tu, i ens encanta doncs, escoltar-te cada nit aquí mentre obrim el programa, mentre obrim el Càpsules. Ja la primera vegada que et vam entrevistar se'ns va quedar pendent de que algun dia ens vinguessis a veure aquí en directe. Vale? Aquesta vegada no he sigut jo qui no t'ho he proposat. I com sapiguem el que sé, la propera vegada, quan sigui, l'any que sigui, no farem entrevista, però tocaràs, què et sembla? Vale. Sí? Perfecte. Ja no he tocat mai a Mollerussa des que tenia 16 anys. I amb 16 anys sí que hi vas tocar? Ah, tenia un grup d'esca i vam anar a tocar un cop a... Ah, sí? Sí. Com es deia el grup, Joan? Es deia Mascato, eren de Tàrrega. Ah, collon. Hosti. Bueno, jo no era meu, jo tocava la guitarra. Sí, sí, sí, sí. I vam anar a tocar allà davant d'aquell pub que feien concerts sempre. Al Litre, potser? O... Sí, potser sí, a fora que feien... Com sí, la... sí, al carrer. Sí, allà, doncs vam tocar allà amb un grup que deien Trimelón de Naranjos, que era el d'aquest del Muchachito Bombeinfer. Sí, és veritat. El que tenia abans. Sí, sí. Doncs pues allà vam fer de teloneros. Hosti. I és l'últim cop que vaig tocar a Mollerussa. Doncs... Ha sortit cap més concert. Malauradament la música aquesta a Mollerussa no, de moment no, excepte honroses excepcions puntuals, però com a sales és una mica complicat, però bueno, a la ràdio, aquí a Ràdio Ponent, nosaltres ens posem entre sella i sella, entre les banyes, que el petit de Calerill algun dia quan sigui soni, sembla? Molt bé, moltes gràcies. Doncs fins aquí, Joan. Molt bé. Esperem que tot et vagi molt bé, veure't al Pop Art, veure't on sigui, i en qualsevol cas, doncs això, que ens ho passem bé plegats escoltant música. Sí? Molt bé. Vinga. Fins aviat. Apa, bona nit. Adéu. Adéu. Amb un de sol no en farem res, fan falta tants mal de caps per ser inconscient. Amb un estrip al nou jersei no és cap fet estrany, no té. Hi ha un sol moment que et faci lucir de la ment. Llavors entens tots els perquès, però se'n van en un instant d'aquest precís i pur moment. L'inconscient en fa evident i quan se'n va et deixa un Càpsules. Thank you. Doncs sentia M'Inspira, que serà, doncs, estarà tocant la nit de dissabte i diumenge a Can Cassó a les 12 de la nit, i tancaran divendres, els que estan sonant de fons, The Suicide of Western Culture, almenys tancaran a les 3 de la nit a l'escenari de Can Cassó, després potser el barroc, la festa continuarà, i doncs això, una bona manera de tancar la festa, The Suicide of Western Culture, The End of Luxury. Fins aquí aquest Càpsules número 155, Càpsules amb ració doble, doncs, amb el Pop Art. Ja saps que pots consultar tota la informació sobre el festival, que serà aquest cap de setmana, no l'altre, doncs, a internet, www.popart.cat, i també el concert d'aquest cap de setmana al Cafè del Teatre, divendres, el Joan Pons, el Petit de Caleril, amb tota la tropa, amb la banda al complet. Serà segur un èxit aquest concert. I què més? Doncs també, per exemple, la setmana vinent ja, doncs, el Feliu Ventura a l'Eslàvia, però tot això també ho apuntarem, i ja saps que pots posar en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic a capsules@gmail.com, caps1les@gmail.com, o també ens pots seguir, doncs, a la pàgina web www.capsules.caps1les.cat. I doncs això, com sempre, això és tot. Desitjar-vos, doncs, que gaudiu amb la música, i si tot va bé, doncs ens veiem la setmana vinent al Càpsules 156 i darrer de la temporada. Bona nit. Ràdio Ponent. Són les 11.